ukradem samo od sebe. A od koga drugog cele nemile scene koju vode ove plastične i bradate žene. Vreme im proleće, na moje rame sleće. Rap bandam brege, kradem samo od sebe. A od koga drugog cele nemile scene koju vode ove plastične i bradate žene. Vreme im proleće, na moje rame sleće. Kažu da je meni lako kada talenat sam prirodan. Dobio od Boga da ove rime izrokam. Bože te ko ribe, nekad Iglesias Julio. Da bih došao do te sine Johnove sam okulio. Nisam samo trubio da nemamo za studio, nego sam se trudio od kad bih se probudio. Patikama brzim po getu kintu jurio. Haslovao nisam dao da me uzme ludilo. Puteve do cilja sam sebi obrazložio. Nasitni kriminal se nikad nisam ložio. Sredstva sam množio ko rime što sam škrabao. Dok se nisam konačno pred mikrofonom našao. Možda sa strane to sad deluje lako, ko kad radi kad te pravi Shaolin majstor, ali ulica je sve dok da sam ispite polago. Crna boja krasi pojas mog kimona odavno. Možda pesma sada za čas iscuri stvarno, al sam dotle kao brega 8 sati dnevno šljako. A kad si na vrhu, na udaru si stalnom, zato ostajem u treningu brutalnom konstantno. Rap bandam brege, kradem sam od sebe. A od koga drugog cele nemile scene koju vode ove plastične i bradate žene. Vreme im proleće, na moje rame sleće. Rap bandam brege, kradem sam od sebe. A od koga drugog cele nemile scene koju vode ove plastične i bradate žene. Vreme im proleće, na moje rame sleće. Kao brega sad sam farca, bio gost i priznanja. Živim život cara, o kome svako sanja. Dimna zavesa parfema i slapovi šampanja. Sa mnom dele sve i danas, iz geta ista braća. Klika kaljena u borbama, ne tikve bez korena. Iz minusa je stvorila svoj svetski poredak. Bez straha od greške, da sjećanja izblede na početke. Kada lekcije su bile bolno teške. Arbeit macht frei, napisale su švabe. Mi nismo sagli glave, nego roknuli stražare. Izvrnuli im džepove i pokupili pare. Ostvarili planove i napravili slavlje. Svi u vis čaše, za život i zdravlje. Samo to Bog nek daje, drugo će akcije naše. Biće svega koliko treba, to dobro zna brega. Tebra, da li si ikad namrštenog video ti njega? Rap bandam brege, kradem sam od sebe. A od koga drugog cele nemile scene koju vode ove plastične i bradate žene. Vreme im proleće, na moje rame sleće. Rap bandam brege, kradem sam od sebe. A od koga drugog cele nemile scene koju vode ove plastične i bradate žene. Vreme im proleće, na moje rame sleće. Škabo, rebrego, napredniko metro. Sve što si rekao je kontravezno. Snimaš tvrdi repo repu tako mat decu. Mesto da ih pustiš da i oni status steknu.